بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة موضوعي لكما يلي أمبايو إبتاجوا وينو ومهم ننفاسي يتوحيدي katika maisha ya Waislamu, muhimu na nafasi ya tauhid katika maisha ya Muislamu. Huwasikia wengi katika watu wakituuliza, kwani tauhid hii ambayo nyinyi mnaisema mara kwa mara, turaddidunahu, mnairudia rudia, takulunahu daiman, mnaisemasema mara kwa mara, tauhidi hii kwani ina umuhimu gani katika uhai na maisha ya watu? Mbona kila tukiwasikia katika khutba zenu tauhidullah, tauhidullah, mara mwizungumzie tauhidu rububia, mara tuwasikie mkizungumza tauhidu uluhia, mara tuwasikie mnaitaja tauhidu lasma wa sifat. Kadhalika katika mihadhara yenu, kadhalika katika kalima zenu fupi, sana mnapenda kuwaasa Waislamu juu ya umuhimu wa tauhid. Kulikoni? Tauhidi hii ambayo watu wanaisikia ikisemwa au ikitajwa mara kwa mara katika minasaba mbalimbali ya khutba za Ijumaa, au katika mihadhara, au katika durus, au katika kulaimat, tauhidi hii ina umuhimu uliokuwa mkubwa sana katika maisha ya Muislamu, na athari yake kwa Muislamu inaathir katika dunia yake na inaathir katika akhira yake. Kwa maana ya athari yake kuu ataipata Muislamu hapa duniani, kadhalika athari yake kuu ataipata Muislamu akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Athari ya yule ambaye ataipatikanisha tauhid ipasavyo, kisawasawa, athari yake hapa duniani, Allah tabaraka wa ta'ala amemwahidi ya kwamba atampa maisha yenye kutulizana. Amemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yule ambaye ataipatikanisha tauhid katika maisha yake, ataipatikanisha tauhid katika nyumba yake, kadhalika katika familia yake, akajitahidi kuwapandikizia tauhid watoto wake na wale ambao wako chini ya mamlaka yake na saitara yake, bas Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo amemwaahidi juu ya kuwa atampa maisha yaliyokuwa na utulivu na amani, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Hii ni ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao watausimamisha na kuimarisha msingi wa tauhidi katika maisha yao. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika hii aya, man 'amila salihan, yeyote atakayetenda mazuri, yeyote atakayetenda mazuri, na hakuna mazuri atakayoyatenda muislamu yakatoka nje ya muongozo aliokuja nao Muhammad alayhi salatu wasallam. Uzuri wa matendo bila ya huda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam haupo. Hayatokuwa mazuri matendo ya mja ambayo hayatopita katika mafunzo ya Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeyote yule ambaye atatenda matendo yaliyokuwa mazuri, min dhakarin au untha, awe huyo atakayeyatenda matendo hayo mazuri ni mwanamme, au awe atakayeyatenda matendo hayo mazuri ni mwanamke, yeyote miongoni mwa hao ambaye atayatenda matendo yaliyokuwa mazuri, wa huwa mu'minun, ilhali ni mu'min, ilhali yeye huyo ni mu'min, kwa maana haitotosha yeye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri akawa hana msingi imara wa tauhid. Wa huwa mu'minun, kwa maana akiwa ni muwahidun, akiwa ni mtu wa tauhid, atakayetenda matendo mazuri, awe wa kike au wa kiume, awe wa kiume au awe wa kike, akawa ni mtu wa tauhid shart, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, kwa hakika sisi tutampa maisha yaliyokuwa mazuri. Allah anahakikisha ya kwamba tutampa huyo maisha yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo matendo شرط في صحة الأعمال الصالحة. Matendo yameshurutishwa ili yakubaliwe yawe matendo mema. Sharti la kwanza. Na haliwezi kitendo kuwa jema kama halikutoka katika mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha nyingine, uzuri au wema wa tendo lako halitopatikana kwa mujibu wa vile wewe unavyoona, kwamba mimi naona hili ni jema. Wewe ni nani ambaye ataona kuwa ni jema? Huyu ni Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, ambaye hakuna jambo la kheri jema isipokuwa yeye alayhi salatu wasallam dalla al-ummah alayhi, alishawaelekeza umma wake juu yake. Hakutokuwa na jema katika matendo ambayo waja wanayaelekezwa kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala isipokuwa Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam alishawabainishia umma. Alafu hili peke yake pia halitoshi, ni lazima yule ambaye atakuwa na mema haya yaliyopita katika mfumo wa mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wasalam akawa ana tauhidi, kwa maana akawa anampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, anamkwekesha subhanahu wa ta'ala katika rububia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye al-Khaliq, yeye ndiye ar-Raziq, yeye ndiye al-Muhyi, yeye ndiye al-Mumit, yeye ndiye al-Malik, yeye ndiye al-Mutasarrif, ndiye aliyeumba na ndiye anayevimiliki alivyoviumba. Al-Malik ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha, ndiye anayebadilisha hali na mazingira za waja wake. Al-Mutasarrif ndiye anayelitoa hili huku akalipeleka kule. Yukawiru al-layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layl, yeye ndiye sahara ash-shamsa wal-qamar, aliyevidhalilisha viwili hivi jua na mwezi. Yeye ndiye aliyeumba mbingu saba bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Hii yote ni katika tauhidi rububia, uitakidi na uamini kwamba haya anayoyaendesha ni Allah, na ndiye anayeyamiliki subhanahu wa ta'ala, na ndiye muumba wa vile ambavyo anavimiliki, na ndiye anayeviendesha, na kwamba hakuna yeyote aliyeshirikiana naye. Wama lahum fihima min shirkin, hawana hao mnaoabudia badala ya Allah ushirika na Allah katika hili, hawana shirikiana na Allah. Wama lahu minhum min dhahir, wala yeye Allah hana kwa waja wake msaidizi aliyemsaidia. Kwa hiyo uamini katika tauhidi rububia, uyaamini haya kwamba yote yanaendeshwa na Allah na yote yanamilikiwa na yeye. Umkwekeshe Allah katika matendo yake na vitendo vyake na uumbaji wake subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, uwe na imani katika tauhidi al-uluhiyya, kwa maana ya uzielekeze ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuchinja umchinjie yeye, kama nadhiri umwekee yeye, kama ni kuomba msaada umuombe yeye msaada subhanahu wa ta'ala, kama ni kuomba uokovu omba uokovu kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Muombe na mwelekee yeye katika yale ambayo hayawezi isipokuwa yeye, bali na uitakidi kwamba hata vile ambavyo vinapatikana kwa njia za wana wa Adam kuja kwako wewe, basi elewa kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemfanya mwana Adam huyu aweze yeye kufungua moyo wako kwako akakusaidia. Kwa hiyo yule ambaye atayatenda matendo yaliyokuwa mema, na hilo peke yake halitoshi. Allah akasema wa huwa mu'minun, kisha akawa ni muwahid, mwenye kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake, katika ibada zake, kadhalika katika majina na sifa zake subhanahu wa ta'ala. Huyo aliyeyakamilisha hayo, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, sisi tutampa maisha yaliyokuwa mazuri hapa duniani. Ulama wa tafsiri wanasema wadhalika bitumaaminati qalbi, kwa kuutia utulivu moyo wake, wasukuni nafsi, na kuituliza nafsi yake, wa adam iltifatihi lima yushawishu alayhi qalbu, kadhalik kuto kuelekea katika mengine ambayo yataushawishi moyo wake kwenda katika mabaya. Utamtuliza nafsi na moyo wake, maisha yake yatakuwa yanakwenda ilhali yeye ni mutmainul bal, hali al-dhamir ametulizana, anachokipata alhamdulillah, alichokikosa anasema hiki hakikuwa chenye kunipata, kwa sababu ni muwahid, kwa sababu yeye ni muwahid, anajua kwamba lililompata halikuwa lenye kumkosa na lile ambalo limemkosa halikuwa lenye kumpata. Kwa nini? Kwa sababu rufa'at al-aqlam wajaffat as-suhuf. Kwa hiyo yule ambaye kwamba atatenda matendo mema katika dini hii kwa mujibu wa aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam, halitoshi hilo, akawa mtu wa tauhid, athari yake hapa duniani kwa kuwa yeye analazimiana na tauhid ni tumaanina tu qalbi, kutulizana kwa moyo wake. Hivyo hamtoona watu ambao kwamba wametulizana roho zao na nafsi zao katika maisha haya isipokuwa wale ambao kwamba wamemridhia Allah kuwa ni Rabba. Watu waliomkubali Allah subhanahu wa ta'ala, wakamuelewa subhanahu wa ta'ala, wakamuamini na wakamuegemezeshea mambo yake. Hili kwa upande wa duniani faida yake ni hii. Hawana stress watu wa tauhid. Kapigiwa simu gari limependuka huko, hasemi maneno ya balaa, hatosema maneno ya kumghadhibisha mola wake, moyo wake umetulizana kabisa. La yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Haya ni maneno ya watu wa tauhid, hayatotusibu sisi ila yale ambayo ameyaandika Allah juu yetu. Yeye ndiye mola wetu tunayemtegemea, na kwa Allah wategemee waumini. Shamba lako limeungua bwana, zile heka zako 30 ulizozilima zimeungua moto zote. Alhamdulillah, alhamdulillah, qaddara Allah wa ma shaa fa'al, ama yakadiria hayo Allah na ayatakayo Allah hufanya. Maneno ya watu wa tauhid, hasemi maneno ya aljaza, kuonesha jaza ya nafsi yake akakufuru akatusi akalalama. La, kwa nini? Kwa sababu yeye ni abdun lillah, ni mja wa Allah, mudhallalun, amedhalilishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayewa kumuendesha yeye na kumuendeshea mambo yake. Katu abadan hatomlalamikia kwamba kwa nini umenifanya hivi ya Rabb. Kwa hiyo utulivu huu uliokita katika moyo huu, hili bila shaka ni tunda la tauhid. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wapi? Hapa duniani, kama anavyosema ahli ilm. Lakini kadhalika athari yake kwa wale ambao wataihakiki hii tauhid katika maisha yao ya dunia ni kule kwamba wewe unarudi kwa Allah siku ya kiyama. Athari yake ya siku ya kiyama ya akhira, matunda yake ya siku ya kiyama ya akhira, kwa wale waliohakiki na wakaidhatiti hii tauhid, kwamba wewe ukifa ilhali hujawahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, si katika rububiyatih, si katika uluhiyatih, si katika asma'ihi wa sifatih, hukumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aina hizi za tauhid, basi wewe utaingia katika orodha ya wale aliyowasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Utaingia katika orodha ya aliyowataja Allah katika aya hii, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye. Ya imma umemshirikisha katika rububia au katika uluhia au katika asma'ihi wa sifatihi, Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na husamehe madhambi yaliyoko chini ya shirki kwa wale awatakao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe kuwa ni miongoni mwa ambao kwamba watasamehewa kwa kuwa hawakwenda na ushirikina, bila shaka hii ni athar na ni tunda hili la wewe kuhakiki tauhid katika maisha yako ya dunia. Bali bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu anasema Rasul alayhi salatu wassalam, man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-janna, yeyote atakayekufa akiwa hajawahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote, amesema shay'a, ameitaja shay'a munakara nakira fi siyaq nafi tufidu al-umum, wanasema anaingia rasul alayhi salatu wassalam, anaingia jibril alayhi salatu wassalam, yeyote ambaye atakufa hakuwahi kumshirikisha Allah na chochote, awe Muhammad alayhi salatu wassalam, awe ni jibril alayhi salatu wassalam, awe ni mikail au israfil alayhi salatu wassalam, awe ni ibrahim al-khalil alayhi salatu wassalam, ambaye atakufa hajamshirikisha Allah na chochote, ataingia peponi. Hili linaonyesha kwamba kumbe hii tauhidi ni kitu adhimu kinachowapa salama watu, huwapa salama duniani, huwapa salama kwenye makaburi, huwapa salama watu wakifufuliwa wakiwa kwenye uwanja wa mahshar, hawatopapa na huzuni. La yahzunuhumul faza'ul akbar, watatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, hawatopatwa na mfadhaiko mkubwa siku ya kiyama watu hawa, watakingwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mabalaa wal razaya kwa sababu ya kuishikamana kwao na tauhid, hawakumshirikisha Allah na chochote. Alafu angalia katika jamii ya Waislamu leo hii, je, hawamshirikishi Allah? Chukua hii hali kwamba matunda ya ambaye ataihakiki tauhid na ataipatikanisha katika maisha yake hapa duniani, na wale ambao wako chini ya mamlaka yake na himaya, watoto wake, ndugu na wengineo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampa tumaanina katika maisha ya dunia, kadhalika atamkinga akhira. Alafu angalia jamii ya Waislamu, hawako katika Waislamu wanaomshirikisha Allah. Ikiwa hadithi inasema amekufa hakumshirikisha Allah na chochote, katika chochote ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamii yetu inatuambia wako waliomshirikisha Allah na vyovyote. Wako waliomshirikisha Allah sio na bwana Mtume alaihi salatu wassalam, ambaye ni mbora wa walimwengu wote, yeye ni afdalul khalq ala al-itlaq, mbora wa viumbe wote kwa ujumla wao ni Muhammad alayhi salatu wasallam. Wapo waliomshirikisha Allah na mtu duni ambaye hakuwa rasul, ambaye hakuwa ni nabii, ambaye hakuwa ni sahaba, wala hakuwa ni tabi'i, wala hakuwa min atba'i tabi'i. Wapo wanamshirikisha Allah na Abdul Qadir al-Jilani katika jamii ya Waislamu, wakamshirikisha Allah katika maombi. Maombi ni ibada aombwe Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakuitikeni, nitakupeni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, kwamba dua ni ibada. Wako wanaozielekeza dua kwa Abdul Qadir al-Jailani wakisema madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, aghithna ya Ghawth, Tupe msaada ewe Jailani, tupe msaada ewe Jailani. Aghithna ya Ghawth, tuokoe ewe Mwokozi. Na wanamwita Ghawthul Wara, Ghawthul Wara, Mwokozi wa walimwengu. Huku wakimwita wanasema madad ya Jailani au ya Jailani, ya Abdul Qadir, ya Jailani, ya musarrif al-akwani. Sisi tunaona kwamba katika tauhidur rububia anayeuendesha ulimwengu ni Allah. Wao wanasema Abdul Qadir, ya Jailani, ya musarrif al-akwani. Ewe Abdul Qadir, ewe Jailani, ewe mwenye kuuendesha ulimwengu. Hawa wako katika jamii ya Waislamu. Bali wako wanaomwabudu Bwana Mtume alayhi salatu wassalam kwa kumwomba dua, na kwamba wao wanaelekea kwake kwa shida zao. Ya akramal khalq, mali man aludhu bihi siwaka, ewe mbora wa walimwengu, sina mimi mwingine wa kumkimbilia zaidi yako wewe. Watu wanakimbia kwa Allah, huyu anakimbia kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Yote haya hawakuijua tauhid, hawakuijua tauhid. Kwa hiyo watakosa yale ambayo watayapata wale walioihakiki tauhid. Tumaanina na kwamba siku ya kiyama katika faida zao wale walioihakiki tauhid na kuipatikanisha katika maisha yao, hawataingia motoni kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo wale watu wanaosema na kuuliza uliza, mbona nyinyi mara kwa mara tauhidi, tauhidi kwenye khutba, tauhidi katika mihadhara, tauhidi katika kalima, tauhidi katika durus, msingi wenu mkubwa katika da'wa yenu ni tauhid. Kwa nini tauhid? Kwa sababu hii. Kwa sababu hii. Na kwamba atakaye hakiki tauhid ataingia peponi. Kama ilipokuja hadith kutoka kwa sahaba Abul Walid Ubada ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Khadraji al-Badri radiyallahu ta'ala anhu, kwamba amemsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna 'Isa 'abdullah wa rasuluh وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما تونا مفهيدة توحيد ووال وليفتكنيشا وقوانا ومهمواك كالكميشا يا دنيا. رسول عليه الصلاة والسلام على سمع يوتي أتكي شهدية ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika, na kwamba Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wake, na kwamba Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake, wa kalimatuhu, na Isa ni neno lake, alqaha ila Maryam, aliloliweka Allah kwa Maryam, neno la kuwa mtoto bila ya baba, wa ruhum minhu, na ni roho miongoni mwa roho zitokazo kwake Allah, wal jannata haqqun, na akaitakidi kwamba pepo ni haki, pepo ipo, moto ni haki, moto upo. Kwa itikadi hii, hii itikadi ya tauhid aliyokuwa nayo mja wake huyu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, adkhalahu Allahu aljanna, Allah mtu huyu atamuingiza peponi, ala ma kana min al-amal, hata kama atakuwa na matendo mengine pasina matendo ya kishirikina. Naona matunda ya tauhid kwa wale ambao wanaihakikisha tauhidi katika maisha yao. Na huwezi kuihakikisha tauhidi katika maisha yako kama huijui. Ni lazima ukae uisome uifahamu na uifanyie kazi, ukae uelimishwe misingi ya tauhid, usomeshwe thamaru tauhid, matunda yake. Amethala Imam Bukhari na Muslim fi hadith. Ndio maana wanasema ahlul ilm taaswilu hadha tauhid, kuupandikiza msingi huu wa tauhid kwa watu, huwa a'zamu birri bin nas, kama kuna wema mkubwa ambao mtu akiufanya wema huo ataonekana, basi ni wema wa kupandikiza tauhidi katika maisha ya watu. Sadaka ni wema, sadaka ni wema, msaada ni wema, lakini hautakuwa na thamani ya juu kama wema wa taaswili tauhid fi hayati almuslimin, kukita msingi huu wa tauhid katika maisha ya Waislamu, ukawafunza tauhid, ukawafunza aqida, wakamfahamu mola wao subhanahu wa ta'ala, wakafahamu haki yake kwa wao subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye atalisimamia hilo afahamu kama kasimamia msingi madhubuti, na ni wema mkuu ambao amewafanyia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Halikuwa hilo zaidi ya kwamba da'wa hii ya taasilu tauhid ndio da'wa waliokuja nayo mitume wote wa Allah alayhi salatu wasalam, ndio da'wa waliokuwa akisimamia miaka yote alipokuwa Makka rasul alayhi salatu wasalam. Ni kipengele cha da'wa ambacho hakukiacha katika maisha yake yote alayhi salatu wasalam, taasilu tauhid, bali wanasema ahlul ilm tauhidihi أول واجب على المكلف. كما كنا واجبات يلي أمبايو يانا واجبكي واتو بس كتا يلي أمبايو يانا بيو نفاسي أكوانزا واجب أكوانزا أنا أتكيو أو سمامي مكلف كلا ألي بالغ كلا ألي ناكل أمبايو كالفش ونتكاليف ذا شريعة. Wajibu wa kwanza ahakikishe anausimamia vyema msingi huu wa tauhid. Awwal wajibin 'ala al-mukallaf. Kinyume na wanavyosema wengine katika madhhabu zao. Kwa ahlu sunnah wal jamaa, wajibu wa kwanza kwa Muislamu kujua na kufanyia kazi ni wajibu wa kufahamu tauhid. Wajib wa yeye Muislamu kuifahamu tauhidi. Huu ndio wajibu wa kwanza, kinyume na walivyosema al-Mu'tazila, kinyume na walivyosema al-Ash'ari. Hawa ni wahalif ahlu sunnah wal jamaa waliosema wajibu wa kwanza an-nadhar, an-nadhar as-sahih المقضي الى معرفة الخالق. هو لقواه كما الباقي اللامي وما واجب وفانزة فامجا اولا امتزامه نفكرة صحيح اتقيم بلكيا وفكرة هي يلي امجوه مباواكي. هو لواجب وفانزة كما نادام اسلام. Na kaka wao ahlul kalam wako waliosema hapana, wajibu wa kwanza alqasdu ila an-nawa, ni lile tendo la kukusudia kuingia katika maono na fikra ili umjue mola wako. Na wako waliosema sio huo, wajibu wa kwanza kwa Muislamu ashaku, ajenge mashaka, kisha mashaka baada ya kuyajenga ndipo yamtoe yaelekee katika yakini kama kweli kuna muumba. Sema nina wasiwasi, nina shaka juu ya uwepo wake, Shaka hii itakupelekea sasa kuitumia vyema akili yako ikufikishe katika lengo la kumjua Mola wako. Haya amesema huko nyuma. Lakini ahlu sunnah wal jamaa wanasema wajibu wa kwanza kwa mukallaf tauhidullah, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Basi sio kumtafakari, kutaka kumjua kwa kufikiria, kujenga mashaka kwanza, na mashaka humoto waunguza au haunguzi, ili niondoe mashaka yangu, ngoja nipeleke kidole, umenichoma. Ah, humoto huu unaunguza huu. La, na masala ya kusema kama hili ni wajib, hili ni wajib, hili si wajib, hili halirejei katika akili za watu. Wanasema ahlul ilm, la tutalaqa alwajibatu min aladhhan, mambo ya wajib hayachukuliwi katika bongo na akili za watu, kwamba wewe umekaa ukafikiria ukasema hili ni wajib. Ukisema kitu ni wajib, basi fahamu kwamba wajib hauji isipokuwa min kalami Allah, kutoka katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal muballighina anhu, na wale wanaofikisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni mitume na manabii wake alayhi msalatu wassalam. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu ma yurid, yeye ndiye anayehukumu anayoyataka, anaamrisha hili, anakataza hili, ana halalisha hili, ana bihisha hili, ana haramisha hili. Hili liko kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kama walivyosema kina al-Juwaini, sio kama walivyosema kina al-Baqillani na wengineo katika ahlul kalam, juu ya kwamba wajibu wa kwanza ni an-nadhar au al-qasd ila an-nadhar au ash-shak. Wajibu wa kwanza ni tauhid. Na waliosema wajibu wa kwanza ni tauhid, hawakutoa wajibu huu kutoka katika akili zao, kwamba walijisikia tu siku hiyo wakasema tauhid awwal wajib ala al-mukallam. Ndio maana akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, anasema wa aslu ad-din annahu la wajiba illa ma awjabahu Allah. Asili ya dini hii ya Kiislamu, hakuna lolote la wajibu ila lile ambalo ameliwajibisha Allah wa rasuluhu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wala harama illa ma haramahu Allah wa rasuluhu, na wala hakuna la haram isipokuwa lile aliloliharamisha Allah na mtume wake alayhi salatu wasalam. Wala makruha, na wala hakuna lolote la makruh illa ma karihahu Allah wa rasuluhu, isipokuwa lile ambalo limechukizwa na Allah na mtume wake. Hakuna halali isipokuwa ile ambayo ameihalalisha Allah na mtume wake, na haramu ni ile ambayo ameiharamisha Allah na mtume wake. Waddinu ma sharaahu Allah wa rasuluhu, na dini ni yale yaliyoingizwa shariaani na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa tuachane na maneno ya kina al-Baqillani, tuachane na maneno ya kina al-Juwaini na wengineo katika ahlul kalam, tushikamane na maneno ya ahlu sunnah wal jamaa kwamba wajibu wa kwanza kwa al-abd al-mukallaf kuifahamu tauhid, tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na amesema al-Imam Abu al-Mudaffar as-Sam'ani al-Shafi'i ambaye ni Mansur bin Muhammad bin Abd al-Jabbar rahimahullah ta'ala at-Tamimi, i'lam juwa anna madhhab ahli sunnah, juu ya kwamba madhehebu ya ahli sunnah, anna al-aqla la yujibu shay'a, akili aliyokuwa nayo mwanadamu haiwajibishi jambo lolote, hana nafasi mtu kusema hili ni wajibu. Kwa kutumia maono yake na nadharia yake na uoni wake. Anasema al-Imam Samaani, i'lam anna madhhab ahli sunnah anna al-aql la yujibu shay'a. Elewa ewe Muislam kwamba kwa mujibu wa madhehebu ya ahli sunnah wal jamaa kwamba akili ya mtu haina nafasi wala haina fursa ya kuwajibisha chochote, kumwajibishia mtu yeyote. Wala yadfa'u shay'an 'anhu, wala akili ya mwana wa Adam haina nafasi kumuondolea mwana wa Adam mwenzake lolote. Wala hatta lahu fi tahlilin wala tahrim, wala haina nasib akili yake mwana wa Adam haina nafasi, haina fungu, haina nasib katika kuhalalisha, wala haina fungu katika kuharamisha. Wala tahsinin wala takbih, wala kuona jambo fulani zuri wala jambo fulani baya. Akili ya mwana wa Adam haina nafasi hiyo. Walau lam yalid as-sab'u ma wajaba ala ahadin shay. Walau lam yalid as-sab'u, na lau kama zisingelikuja nususi za kisharia, al-adilla as-sam'iyya, al-Qur'an was-sunnah, lau kama zisingelikuja al-adilla as-sam'iyya, aya za Allah, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma wajaba ala ahadin shay, isingelikuwa ni wajib kwa mtu yoyote kitu chochote, si swala, si zaka, si hija, si kusema kweli, si kuamrisha mema, si kukataza maovu. Lakini haya yamekuja kwa sababu kuna al-adilla as-sam'iyya, kuna aya za Allah, aqimu as-salah, atu az-zakah, kutiba alaykum as-siyam, ijtanibu ar-rijsa min al-awthan, ijtanibu qawla az-zur, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. أنا سامع الإمام السمعاني رحمة الله عليه، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب، ولا وسنجل إنجيز وكني ثواب ولا وسنجل إنجيز وكت عذاب. فيؤكل يمتو حين نفاس يكو حلاليشا ولا نفاس يكو حرامشا ولا نفاس يكو واجبشا. Kwa wanaposema kina al-Baqillani kwamba wajibu wa kwanza ni an-nadhar, nani kautoa uwajibu huu? Nani yeye al-Baqillani katika sharia? Nani yeye al-Imam al-Juwaini, Imam al-Haramain katika sharia? Kwa wajibu wa kwanza kwa mukallaf ni tauhid, kwa kuwa aliyeuwajibisha wajibu huu ni sharia yenyewe ya Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, hadith Abdullah ibn Abbas, tunapata msingi huu kwamba wajibu wa kwanza kwa mwana wa Adam kuijua tauhid, juu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Pale alipomtuma Muadh ابن جبل رضي الله عنه ولك يا يمن أقم بي إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب إبن معاد إبن معاد حكيك ويرؤنا ويلك يا واتو ميونقل مواتو وليوفي وكتاب هو أندي الأميين وصيوني وكسوم ولك وأندك unawaendea wale ambao walikuwa na kitabu, walikuwa wakisoma Taurah, walikuwa wakisoma Injili. Umakinike juu ya uendapo ewe Muad, ukifika kwa hao watu, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah tauhid, liwe la kwanza ewe Muad, liwe la kwanza ewe Muad, kwa hao unaowaendea wampwekeshe Allah. Huu ndio wajibu wa kwanza kwa al-mukallaf, tauhid, kumjua Allah ni nani, kujua sifa zake, kujua juu ya kwamba yeye amepwekeka katika ibada kama alivyopwekeka katika uumbaji, amepwekeka katika majina kama alivyopwekeka katika sifa. Huu ndio wajibu wa kwanza kwa kila mtu. Atakayetia mapungufu katika upande huu, athim, athim, anapata madhambi, awe ni kijana, awe ni shab, awe ni mzee, awe mke au mwanamme. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipoutaja msingi wa tauhid hakubagua jinsia, akasema man amila salihan min dhakarin au untha, akasema wa huwa mu'min, kwa maana sifa ya al-iman wa tauhid ipo kwa mwanamume kama ambavyo ipo kwa mwanamke. Na ndio maana Rasuli alayhi salatu wasalam msingi huu wa tauhid ukisoma katika sira yake hakuwabagua watu kwa marika yao, mpaka watoto wadogo walikuwa wakiwafundisha tauhid. Kama ilivyokuja hadithi ya Imam Tirmidhi na anaitaja Abd bin Humaid katika musnad ya Abdullah ibn Abbas, alikuwa amepakizwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya ghulam inni uallimuka kalimat, mtoto mdogo hajabaligha Abdullah wakati ule, ewe mtoto, ya ghulam, ewe mtoto, anamfunza mambo ya tauhid mtoto mdogo, hakika mimi ni mwenye kukufunza wewe maneno yenye manufaa. Ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Allah na yeye atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidahu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta yuko mbele yako. Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, mpaka mwisho wa hadithi. Maneno mazito ya tauhid anamfunza ghulam Abdullah ibn Abbas, kama alivyomfunza mtu mzima Muadh ibn Jabal. Atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah, yote haya kuonesha kwamba jambo la tauhid ni wajibu wa kwanza, usiobagua rika wala usiobagua jinsia ya kike na ya kiume. Ametaja al-Imam al-Bukhari na lafzi yake, na katika lafzi nyingine, ud'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah. Ukifika huko unapokwenda, kwa wale watu ambao wamepewa kitabu, ud'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, walidhania shahada ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wafunze tauhid. Huu ndio wajibu wa kwanza kwa Waislamu, tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'u lidhalik, wakikutii katika hilo la wao kumjua Allah na kumpwekesha Allah katika ibada, ndipo utoke kwenda kwenye la pili, waambie kwamba Allah amewafaradhishia swala tano. Zimekuja swala tano baada ya msingi mkuu wa tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii inataja kwa uwazi juu ya lipi la kwanza ambalo ni wajibu kwa kila mja kulifahamu na kulifanyia kazi. Bila shaka ni kule kwake mja kukiri kwamba la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, neno ambalo wengi katika watu wanalitamka na hawalifahamu maana yake. Huo ndio wajibu wa kwanza, kuifahamu la ilaha illa Allah na muktadhayati za la ilaha illa Allah ambazo wanazitaja ahlul ilm. Dalili nyingine ambayo wanaitaja ahlul ilm katika kuonesha kwamba wajibu huu wa tauhid ni wajibu wa kwanza kwa kila muislamu katika maisha yake ni hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika ameitaja Imam Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Umar kwamba anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa yu'minu bi وبما جئت به أو وما جئت به من أمر إشوى ما لم أمر شيئا الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس نفنباني نوات نفنباني نوات حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله مباكا وكبالي كشهدية يقوم بحكونا مولا أفسائك وابدي وكحكيس وكوى الله هو الواجب وكوانزا ويؤمن بي نواني من ميمي وما جئت به نيالا ليكو جنال لكوانزا لكو شهدية لا إله إلا الله لكوانزا لكو كبالي توحيد يا الله سبحانه وتعالى ونظوني مولا كتنظوني والجرية الجزائر العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمة الله تعالى عليه أنا سمع أول واجب على المكلف من مسلم بالغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام حقيقة واجب وفانز ومكلف مسلم وليبالغ مسلم وليبالغ أو كفير أنا يتاك كوينجية كتو إسلام واجب وفانزا أن يعلم أن لا إله إلا الله نيايا كيري قمول نأبريني قولين قم بحكونا مولا فسائق وبيقو عكس فقوة الله نأيداننا مكتبى وهلنينه لا لا إله إلا الله نقم محمد من رسول الله فو شهيد وحديث يا معاذ إليه تنبليا na kwa ushahidi wa lile tukio la kufa kwa Abu Talib ambaye alipojiliwa na umauti jaahu Rasulullah alijiliwa Abu Talib na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam fawajada indahu Aba Jahl mtume alayhi salatu wasalam akakuta mbele ya Abu Talib baba yake mdogo yuko Abu Jahl na yuko Abdullah ibn Abi Umayyah أكسيما بنا متونة صلى الله عليه وسلم كما بيا عمياك عمالي كافر يا عم ايما بانكم لكم قل لا إله إلا الله سيما لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله نقول يا رواية أحاد لك بها عند الله ايو يا عمي سيما لا إله إلا الله كلمة سيما ننهيل أمالو أشهد لك بها عند الله ميمي نتكسمامشية وشهودة يويا ننهيله في لسامة بلي الله في قيامة كما هو اليوم واجب وفانز واجب وفانز لتوحيد الله أفوكش وكتك إبادة نبيه ونوم إنجيزة سيقوم إسلام كتكو إسلام كما لوسامة الإمام باديس na miongoni mwa hayo ni ile riwaya iliyopokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anasema Anas kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam famalida kulikuwa na kijana wa kiyahudi anamfanyia kazi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kijana huyo akaugua siku moja فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده متوم عليه الصلاة والسلام أكمجي هل يكوى كمتملي كمجلي عائي مضوة فقعد عند رأسه متوم عليه الصلاة والسلام أتكاء باند وكيت وشايل امتوت هل يكوى ملالا فقال كشاك سيما ونمتوم صلى الله عليه وسلم أسلم سلموا هل يكوى اليهود أنا مبيع سليم فنظر إلى أبيه وهو عنده يلك جانا كم تزام ببياك يخد مزاك ببياك أما يلكوا ملياك فقال له ببياك كجانا كم مبيع لك جانا أطع أبا القاسم امتي ببياك قاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم يلك جانا كسليم وقسم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأسلم أكسليمه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أكسوك بنمتون صلى الله عليه وسلم الحال ينسكيك أكسيما الحمد لله الذي أنقذه من النار. صفات جمع نمتعك الله أما أموكوا أمكينك تطهوه كتكمانا نموت وجهنا. لقد تلفظ نجينا لإتاج الإمام أحمد كالمسند الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. حمد ذات نساء الله أليم طوه يكجانا وكبتي يمكن ينبو ميمي وسبب ينبو كتكمانا نموت وجهنا. محل شاهد على قسام رسول عليه الصلاة والسلام أليم وكوا كتكمانا نموت. Hii ni dalili ya kwamba Uislamu wake umesihi kwa neno la kwanza ambalo anawajibishwa asiye kuwa Muislamu, ambalo ni nini? Ni tauhidullah subhanahu wa ta'ala, kwamba ameyakiri maneno ya tauhid. Lau yangalikuwa mambo mengine ndio mambo ya wajib kwa mukallafun, bas angemwambia rasuli huyu kijana, hebu tafakari juu ya Mola wako kwanza. Hebu kuwa na mashaka juu ya Mola wako kwanza. Hebu fanya kadha wa kadha wa kadha. Kamwambia sema la ilaha illa Allah. Kwa maana huu ni wajibu wa kwanza kwa kila mukallaf. Ni wajibu wa kwanza atakayeambiwa kafir anayetaka kuingia katika Uislamu. Amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, kama ilivyokuja katika al-Majmu'. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. إمسيه نزم فكري ورواية نينجي كتوك كمتوم صلى الله عليه وسلم كم بيهي أنا فكوة أنا ولنغنيوات منزون ودعوات alikuwa akiwaambia semeni la ilaha illa Allah, kwa maana wajibu wa kwanza ni tauhid. Maneno haya kwa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yanaashiria ile hadith aliyopokea al-Imam Abdullah ibn Ahmad katika zawaid yake kwenye Musnad, hadith ya Rabi'a ibn Abbad al-Dili radiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa katika zama za jahiliya kisha akaslimu huyu sahaba Rabi'a ibn Abbad al-Dili radiyallahu ta'ala anhu, aliyasema ra'aitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallama, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama basara 'aini, nilimuona kwa macho yangu, wapi? Bi suqi dhil mijan, katika gulio la dhil mijan au dhil majanna na dhil majanna wa dhil majaz wa ukab, magulio matatu ya Waarabu makubwa yaliyokuwepo kabla ya Uislamu tangu zama za jahiliya, dhil majanna wa dhil majaz wa ukab, nilimuona sehemu ya dhil mijan dhil majanna kwenye mkusanyiko wa watu sokoni, akisema bwana mtume alayhi salatu wasalam, ya ayuha nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, enyi watu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Anaoambia haya ni watu jahiliyun, ubad al-adriha, عباد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. أنا أمي سميني ما كفيري لا إله إلا الله مكساما أنه إلا متفاول ويدين الأقانسة بل الواجب لا إله إلا الله يتوحيد يا الله لأمالهم لتيا أنت فلاح أنا إنجي بتشراني والناس ينقصفون عليه وقت ونمكسنكية ونمسكليزة فما رأيت أحدا يقول شيئا سكموان ييوتي كم جيب محمد تشوتي وهو لا يسكت نييها قوة في جمازة. أنا سمع أيها الناس، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، سمين لا إله إلا الله تفعلوا، إلا أن رجلا أهول isipokuwa kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa na makengeza dha ghadirataini, aliyesuka nywele zake misuko miwili akaiangushia kwenye kifua chake, yakulu akiwa anasema innahu sabit kadhib, innahu sabiun kadhib, hakika huyu anasema haya ni sabe, ni mtu aliachana na mila ya wazee wake, kadhib, huyu ni muongo. Fakultu, nikasema mimi kumuuliza mtu kwenye riwaya, kumuuliza baba yake, man hadha, huyu ni nani huyu? Akasema Muhammad ibn Abdullah, huyu ni Muhammad ibn Abdullah, wa huwa yadhkuru an-nubuwa, anataja unabii. Qultu, nikauliza man hadha alladhi yukadhibu, ni nani huyu anayemkadhibisha? Akasema huyu ni ammu Abu Lahab, huyu ni ammi yake, baba yake mdogo huyu, huyu ni Abu Lahab. Neno alikuwa akiwaambia watu kwenye mikusanyiko ya kibiashara, kwenye magulio na masoko yanayokuja, wanaokuja kwenye magulio hayo na masoko hayo, watu kutoka sehemu tofauti, sehemu za mbalimbali, alikuwa akiwaambia semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, sababu la ilaha illa Allah awwal wajib. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, suala la tauhid na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo tunaoyafanya ya kiibada yakawa ni khalisan lillah, khalisan kwa maana ya as-safi an-naqi, yaliyokuwa masafi, matendo ambayo hayajachafuka kwa ushirikina unaofanywa na watu, kwa maana ya sala ambazo tunazisali, funga ambazo tunazifunga, inatakikana kuzifanya kuwa ni khalisan lillah, safi kwa ajili ya Allah, hazina madoa ya ushirikina, hazina madoa ya riya. Hii ndiyo tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni wajibu kwa kila mwana wa Adam atakikana kuzifanya, na ndiyo kutubu din, kiini chake ambacho mambo yote huzunguka katika kiini hicho. Matendo yako ya ibadat yote kama hayatokuwa yamesimama katika msingi huu wa tauhid, yote hayakubaliwi. Utakuwa unapoteza wakati, unakata umri wako katika yale ambayo kwamba hayatokuwa na manufaa kwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kuu ni nini? Sababu kuu hukuwa ni mtu wa tauhid, hukuwa ni mwenye kujifunza tauhid, hukuwa ni mwenye kuifanyia kazi tauhid, ukawa umechanganya katika ibada zako haki na batil, umechanganya katika ibada zako ta ibada na shirk. Na wanasema ahli ilm, ibada itakapokuwa imeingiliwa na shirk inabatilika, kama ambavyo tahara inapoingiliwa na uchafu tahara yako imechafuka, tahara yako imebatilika. Kadhalika matendo ya kiibada yanapokuwa yameingiliwa na ushirikina wa maneno, ushirikina wa itikadi kwenye moyo, ushirikina wa kimatendo, huchafua na huharibu ibada zako ambazo kwamba umezifanya. Kwa hiyo ikhlasu dini lillah, kumtakasia Allah dini yake, ndio msingi wa kwanza kwa Muislamu kuhakiki ni tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika suratu Zumar aya ya 3, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, muabudu Allah Muhammad hali ya kuwa unamtakasia matendo yako. Mtakasie wewe Allah matendo, yafanye yawe safi. Usiwe unaswali Muhammad huku una mungu mwingine unayemchinjia. Usiwe unaswali ewe Muhammad huku una mola wako mwingine unayemwekea nadhiri. Usiwe unaswali ewe Muhammad huku una chengine unachokitegemea badala ya Allah. una hirizi yako umeifungamanisha kwenye moyo wako, ya kwamba hiyo ndiyo inayokulinda, hiyo ndiyo inayokuhifadhi, hiyo ndiyo inayokuendeshea biashara yako. Unatunguri umeininginiza kwenye duka, unatunguri umeininginiza kwenye nyumba, unazindiko kwenye shamba, unatalasimu la ninginia dukani, ukawa moyo wako umeufungamanisha na hilo. Kwa sababu biashara inapokuwa imetoka vizuri, basi ni ile hirizi. Nyumba yako ikiwa haipatwi na majanga na mabalaa, ni lile fingo ambalo umeliweka, ni jadi yako unayotegemea badala ya Allah, ni mila unayozingatia na kuiendekeza badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yanachafua ibadat, haya yote yanaharibu ibadat. Ibada yote itakayokuwa inaingiliwa na haya na mfano wake haikubaliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya kaambiwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Kwa hakika Muhammad, umeshafunuliwa wewe kwa njia ya wahi mithili ya walivyofunuliwa wale waliopita kabla yako, wakaambiwa kama unavyoambiwa, lain ashrakta, kama utafanya shirki ukaikhalifu tauhidi, la yahbatanna amaluk, wallah, kwa hakika kabisa zitaanguka amali zako njema. Naona athari ya tauhid, naona nafasi ya tauhid. Anaweza kuwa mtu amesali tangu baligha yake, kabale ana miaka 12, kabale ana miaka 13, tangu amebale alikuwa na miaka 15, amefanya ibada ya sala na saum, amekwenda hajj au ameenda umra au aliwalea mayatima au alifanya makarimul akhlaq au alijenga na alishiriki kwenye ujenzi wa nyumba ya Allah, lakini siku moja akapiga ramli, siku moja akamwendea mganga wa kienyeji akafanya lile ambalo linakinzana na tauhid, ambao ndio wajibu wa kwanza katika maisha yake. Ibada alizozifanya tangu baligha yake zote zimekwenda na maji, kwa tendo la kumshirikisha Allah la dakika 3, kumsikiliza mganga wa kienyeji. Haya hufanywa na watu wasiojua wajibu wa tauhid. Ndio maana tukasema mtu ambaye anawaambia watu tauhid, anawaelekeza kwenye misingi ya tauhid, akiwasomea milango ya tauhid, huyu amefanya jambo kubwa katika jamii. Wema wake ni mkubwa kuliko wema wa aliyetoa sadaka, kwa sababu anamtakia huyu kheri duniani na akhera, anamtakia maisha mema duniani, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, anamtakia maisha mema akhira, man mata la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna. Kwa rasul alayhi salatu wasalam anaambiwa na Allah, muabudu Allah Muhammad, mtakasie matendo yako ya ibada. Kisha Allah akasema, ala lillahi الدين الخالص, eleweni ya kwamba matendo yaliyotakaswa na ushirikina na ria yakawa hayana shirki hayana ria, matendo hayo ibada hizo ni za Allah peke yake. Ala lillahi الدين الخالص, hakusema ala الدين الخالص لله, kasema lillahi dinul khalis, kwamba ni yake yeye tu tauhid. Na akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 5 ya suratul bayyina, wama umiru na wala hawakuamrishwa wana wa Adam illa liya'budu Allah, isipokuwa wamkwekeshe Allah katika ibada, mukhlisina lahu din, hali ya kuwa wanamtakasia matendo ya ibada, wanayatakasa. Wengi katika Waislamu hawayatakasi matendo yao ya ibada. Kwa nini? Wanasali, wanafunga, huku ni waganga wa kienyeji. Wanasali, wanafunga, huku wanaitakidi mambo ya mila, wanajadi ya kishirikina. Wanakwenda kwa mwaka mara moja kuogelea baharini. Wanatakidi kufanya hayo kuendeleza mambo yao ya jadi, ili waepushwe na nuhusi na majanga na matatizo katika miji yao. Yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Nani anayewakinga watu na mabalaa? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kijadi, si wazee waliotangulia? Wako watu wanapokuwa wameingiliwa na mabalaa kwenye familia zao, majanga yanayowaingilia kwenye familia zao na kaya zao, wanakwenda kwenye makaburi ya mababu, kwamba mababu wamekasirika, mabalaa haya ya kufiwa kila uchao, mabalaa haya ya maradhi ambayo hayakuachii wazazi, hawako radhi, wanakwenda kwenye makaburi, wanakwenda kuomba mtusamehe huko mlipo, muwe radhi na sisi. Vijana huku mambo yao hayaendi sawa, bila shaka ni kuchukia kwenu. Wazee muwe radhi, mfungue mioyo yenu, hawa ni wajukuu tu wenu, wamewakosea, tunaombea radhi sisi. Haya hufanywa na baadhi ya watu ambao wanakuja msikitini kusali, ambao hufunga saumu ya Ramadhani, ambao hutoa sadaka baada ya wakati, na yote haya yanakinzana na tauhidi. Hawakuamrishwa isipokuwa wamtakasie Allah matendo yao. Na akasema Allah, qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini, Muhammad waambie watu, mimi ni Allah tu ndiye ninayemwabudu na ndiye ninayemtakasia matendo yangu ya kiibada, yote naelekeza kwake, namtegemea yeye katika kuniondolea balaa. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a, Muhammad waulize, ni nani ambaye anamuitika wito mja wake aliyemuomba, mja wake aliyezongwa na matatizo, amelaliwa na mambo makubwa? Nani ambaye anamuitika wito mja wake huyu pale anapomuita, pale anapomuomba? Nani zaidi ya Allah? Wayakifu su, nani anayeondoa mabalaa, mabalaa ya maradhi, mabalaa ya ufukara, mabalaa ya kadha, nani anayeondoa hayo? Ni Allah. Wayaj'alukum khulafa al-ard, ni nani aliyekujalia nyinyi makhalifa mkailifi ardhi hii kutoka kwa waliopita? Nani huyo? A ilahu ma Allah, pamoja na yote haya yuko mola mwingine anayeabudiwa pamoja na Allah? Mkawa mnamuelekezea maombi yenu na shida zenu na matatizo yenu, mkamwacha Allah subhanahu wa ta'ala? Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min duni Allah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah, ni nani aliyepotea zaidi? Nani huyo? Nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah? Watu wanakwenda kuomba kwenye miti mikubwa, wanakwenda kuomba kwenye mibuyu, wanakwenda kuomba kwenye mapango. Hawa wanaichafua tauhidi, hawa hawakubaliwi amali zao, na zile walizozifanya zimeanguka. Kwa sababu shirki ikiingia katika ibada huangusha ibada zote. Khasara ni ya yule ambaye ametumikia kiibada miaka yake 50, miaka yake 30, kisha akafanya shirki kwa dakika tatu kubwa ambayo imebatilisha amali zake. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Kwa tauhidi hii, ayuha nnas, ina nafasi adhim, nafasi yake wanasema ahli ilm ni sawa sawa na nafasi ya msingi katika jengo. Nafasi ya tauhid katika ibadat ni nafasi ya jengo, ni nafasi ya msingi katika jengo. Na anasema al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema man arada uluwa bunyanihi فعليه بتوثيق اساسه واحكامه. yeyote atakayetaka kulirefusha jengo lake liwe refu, فعليه بتوثيق اساسه واحكامه, ni wajibu kwake mtu huyo kuimarisha msingi wake na kufanya msingi wake uwe madhubuti. Kwa kadiri ya umadhubuti wa msingi ndio kadiri ya urefu na kurefuka kwa jengo. Na haya pia ndio wanayosema wahadithi. Kisha akasema wa shidda fil i'tina'i bih, na huo msingi auchunge sana, auangalie mno, aujali na aupige jicho. Fa inna uluwa albunyan ala kadri tawthiqi alasasi wa ihkami, kwani kurefuka kwa jengo hilo huambatana na kuimarika kwa msingi na kuwa msingi huo katika hali yake ya madhubuti. Kisha akasema fal a'malu wa darajatu bunyan wa asasuha al-iman. Hivyo elewa kwamba matendo yako ya kiibada, swala, zaka, kusema kweli, kujikinga na haramu, ujirani mwema, kulea mayatima, hajj, umra na mengineyo, matendo haya ya kiibada na thawabu, haya ni sawa na jengo. Wa asasuha, na msingi wa jengo hili, al-iman, ni iman, tauhid, mwenye tauhidi iliyokuwa imara, asijali juu ya matendo yake. Ambaye hana uimara wa tauhid, afahamu kwamba matendo yake ya kiibada ameyajenga katika usiokuwa msingi mwema, hivyo hayakawi na kuchele, hayakawi kubomoka na kuanguka. Ndio maana akasema Ibn al-Qayyim fal'arifu himmatuhu tashihu al-asas, mtu mjuzi mwerevu mwenye uoni ni yule ambaye kwamba anasahihisha msingi, anauimarisha msingi wake, anaimarisha tauhidi, anaimarisha tauhidi na anaipatikanisha katika maisha yake. Amjue Mola wake kwa majina yake, kwa sifa zake. Amjue Mola wake kwa kumpwekesha katika ibadat, asiyafanye yale ambayo kwamba yatakinzana na tauhid, ambayo yatamharibia amali zake na ibada zake. Huyo ndiye mtu mwerevu. Waljahilu, na mtu mjinga, yarfa fil bina min ghairi asas, ni yule anayeinua jengo pasina kuwa amejenga msingi huko chini. Fala yalba bunyanuhu an yasquta, halitokawia jengo lake kuanguka. Hakuwa na tauhid, halitokawia jengo lake la kiibada kupomoka. Si atakwenda kwenye shirki, si atamshirikisha Allah, na matendo yake ni jengo lake. Jengo hili likiwa halina msingi imara wa tauhid litaanguka. Ndio yule aliyefanya ibada miaka 50 akajipoteza kwa dakika 3, hakuimarisha msingi wa tauhid. Imarisha msingi wako wa tauhid, litakuwa juu jengo lako na halitoanguka biidhnillahi alkarim. Lakini kama hukuimarisha msingi huu wa tauhid, wala hufahamu wala hujali, washangaa tu kusikia watu توحيد توحيد توحيد هو ما لا توحيد ولو تاتك وجوا توحيد وسيكيت كما توحيد ليمسيني ودعوة يمتم ورث والله عليه السلام لكن هتاتك وينجي كيوندان هتاتك وصوما نكو فنيا كاز بل وانا قولنا وفقيا فتا فقوة هجوي ومن يهل شيئا عداه مع سيئي وجامبو فوانا كالفنيا ودوي ناقوا فنيا ودوي وجامبو ليلي هيا وما يسمى أهل العلم فهيا يسمى ابن القيم يعني ننساوى نالو يسمى الله سبحانه وتعالى الله نسمى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم في بيول أمباي أن أسس ينغلاك على تقوى يويا مسينجي تقوى مسينجي كمشاء الله مسينجي توحيد أن أسس ينغلاك ومسينجي توحيد متهوية نبورة أما الأسس بنيانه أو نيولي ليجينجا جنغلاك أكال أسس على شفا جرف هار كتكو كينجو تنبيني مواجينجو لليلوكو كتكو كينجو لن يمممو يوكو ناني بورا ألي أسس كتكمسينجي التوحيد أو ألي أسس مهالا مباكو حكونا مدمريكو جنغلاك لتانبوكا فانهار به أتانبوكا نارو جنغلاك في نار جهنم كتكموتو جهنم nani huyo bora bora aliyeasis ibada zake katika misingi ya tauhid huyu ndiye mbora aliyezungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala aya hii imeshuka kwa sababu ya wanafik waliojenga msikiti lengo kuu na shabaha watu waingie katika msikiti huo wasali ni jambo adhim hakuna anayekataa kwamba kujenga msikiti ili aabudiwe Allah من اعظم القربات لقد تمام مكوبه يكجقربشه مع الله سبحانه وتعالى مالكه yake ni makubwa mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala atajengewa aliyafanya hayo nyumba peponi kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Allah kafubali kwamba huyo ana imani inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir sasa hawa wanafiki wameujenga msikiti ambao dhumuni la msikiti watu huingia na kusali lakini walipofanya jambo hili adhim nyoyo zao tupu hazina ikhlas hawakumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini katika amali ile adhim waliyofanya lam yanfa'uhum dhalik ule msikiti waliojenga haukuwanufaisha chochote kwa nini? Kwa sababu nyoyo zao hazikuwa na msingi wa ikhlasi. Bali wataingia motoni na amali adhimu waliyofanya ya ujenzi wa msikiti. Wataingia motoni. Allah anasema fanhara bihi fi nari jahannam. Watatumbukia nalo sikiti lao katika shimo la jahannam. Kwa nini? Kwa sababu amali yao hii adhimu hawakuijenga katika misingi ya ikhlas. Kwa hiyo tauhid ni asasi ya matendo yetu yote ya kiibada. Na ilipokuwa tauhid ina nafasi hii kwamba ndio msingi unaobeba juu yake ibada zote. Ilipokuwa tauhid inamiliki nafasi hii adhim. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ikawa amri ya kwanza kuwaamrisha waja wake kwenye Qur'an ni amri ya tauhid. Qur'an ni kitabu cha Mola wetu Allah tabarak wa taala. Fihi al-amru wa an-nahy. Ndani yake kuna maamrisho, ndani yake kuna makatazo. Amri ya kwanza kwenye msahafu. Ukifungua gamba la kulia la msahafu, sura ya kwanza Al-Fatiha, sura ya pili Al-Baqara. Amri ya kwanza kwenye Qur'an ni amri ya tauhid. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu na majini, mpwekesheni Mola wenu, muabuduni Mola wenu, kwa maana mpwekesheni, mfanyieni tauhidi Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi, akawaumba waliotangulia kabla yenu. Hii ndio amri ya kwanza. Na kwa kuwa amri hii ya kwanza ndio amri ya kwanza ya Allah kwa waja wake, akaikabili amri hii na katazo la kwanza. Akaikabili amri hii na katazo la kwanza katika msahafu wake. Akasema subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi amdada. Hili ni katazo la kwanza kwenye Qur'an. Msimjalie Allah kuwa anaweza, wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba yeye hakuwa anaweza katika kuumba. Fala taj'alu lillahi andada ay fi tawhid al-uluhiyya. Msimjalie Allah kuwa anaweza katika ibada. Mkawa mnawelekezea wanyama, mnawachinjia, mnawawekea nadhiri, mnawaomba, mnawasujudia, mnawafanyia tambiko. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba yeye hakuwa anaweza katika uumbaji. Kwa amri ya kwanza ni tauhid. Katazo la kwanza, Allah anakataza ushirikina. Kwa jambo la kwanza ambalo ni wajibu kwa Muislamu kulihakiki, kuihakiki tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nafasi yake ni kubwa sana, ndio asasi ya jengo la ibadat. Jengo la ibadat lisilokuwa na asasi ya tauhid litamwangukia mwenyewe. Kaambiwa Muhammad alayhi salatu wasalam, ukifanya shirki zitaanguka amali zako. Nani alifanya shirki? Ni asiyejua tauhid. Hakujua tauhid. Wangapi wanaingia kwenye ushirikina bila kujua? Hiyo naona ni mila. Mimi nasali lakini nina mila nyumbani. Hajui kama lile la kimila ambalo analipa kipaumbele linamharibia ibada zake. Hajui. Na hakuna udhuru wa kutokujua tauhid. Hakuna udhuru. Kwa hili mkae mlielewe ayuha muslimun. Allah tabaraka ta'ala kamwambia Muhammad alayhi salatu wasalam, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Ukishirikisha Muhammad, amali zako zaanguka. Na utakuwa katika waliokula hasara. Vipi wewe? Baada alipotaja idadi na orodha ya manabii na mitume 17 katika sura Al-An'am, akahitimisha akasema, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Law hawa mitume hawa kina Ibrahim na Musa na kina Yunus, law wangefanya shirk yangeanguka mema yote waliokuwa wameyafanya. Vipi wewe? Kwa hiyo tauhidullah, tauhid ya Allah, la yanbaghi li ahadin an yamalla min dhikrihi wa tadhkirihi, haitakikani kwa yoyote kuchoka juu ya kujikumbusha au kuwakumbusha wenzake. Liannahu asasu din, kwa sababu ndiyo msingi mama wa dini yetu hii ya Kiislamu. Mitume wote na manabii walikuja na tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumetuma katika kila umma, tumewatumia mtume wao awaambie, muabuduni Allah peke yake, jiepusheni na ibada za kitaghut. Hii ndio tauhid yenye al-nafi wal ithbat. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu ar-rahmanu ar-rahim. Na mola wenu mlezi ni mola mmoja, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwake isipokuwa yeye. Kwa hiyo anathibitisha ibada kwa Allah peke yake, anazikana ibada kwa asiyekuwa Allah. Ilahukum ilahu wahid, yeye ndiye mtegemeeni, yeye ndiye muombeni, yeye ndiye kuenda tawakkul kwake, yeye mpendeni mapenzi yake kiibada. Na mfano wa hayo mengi. Kwa hiyo tauhidullah ndio asasu dini. Tauhidullah kwa ajili yake tumeumbwa sisi na majini. Allah ametuumba sisi na majini kwa sababu ya tauhid. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. sikuwa umma majini na watu isipokuwa waniabudu, kwa maana isipokuwa wanikuwekeshe katika ibada. Hii ndio tauhid. Kwa ajili ya tauhid Allah kaumba mbingu na ardhi, wama khalaqna samaa wal ardha wama bainahuma batila, hatukuumba mbingu saba na ardhi na vilivyomo baina ya viwili hivyo batili bure bure bila sababu. Ma khalaqnahuma illa bilhaq, hatukuviumba isipokuwa kwa haki. Wanasema ulama haki ni la ilaha illa Allah, na la ilaha illa Allah ni tauhid. Kwa hiyo mbingu saba na ardhi saba kwa ajili ya tauhid. Kwa hiyo Allah ndugu zangu katika imani, juu ya msingi huu wa tauhid huweka katika maisha yetu ya kila siku, kujua baada ya kusoma na kufanyia kazi. Na usitosheke wewe, bali ukite msingi huu katika kizazi chako, kwa kuwa wewe ni masuulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wale wote ambao kwamba wako chini ya himaya yako. Am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh ghala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ik ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Huyu ndiye mzazi salama, huyu ndiye mzazi mwerevu, anawahoji, anawauliza watoto wake, mtaendelea kumwabudu nani? Yupo kwenye sakaratul maut. Allah anasema kwenye Qur'ani, je, mlikuwepo idh hadara yaquba almaut, pale nabiyullah yaqub alipojiliwa na umauti, mlikuwepo? Nayajua aliyosema kuambia watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, ni nani mtakayemwendelea kumwabudu baada ya kufa kwangu? Anataka kuhakiki kwa watoto wake, na haya maneno mazito anayatoa mwishoni mwa uhai wake. Hawaambii juu ya mashamba, hawaambii juu ya magari, hawaambii juu ya ndugu zao wadogo. Anauliza mambo ya tauhid, ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahan wa ilaha aba'ik ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Qul Allah ndugu zangu katika iman, msingi huu wa tauhid ni msingi adhim. Si jambo la kuzungumza katika kalima moja au mahadhara moja, kwa sababu ndani yake kuna tafasili nyingi, lakini kwa haya ni ishara kwa yale ambayo kwamba sikuyasema. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atuthibitishe katika haki na atuthibitishe katika tauhid na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ile siku ambayo tutakwenda kukutana naye. Innahu walidhalika walqadiru alayhi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.